Uur. Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. Kim Putters, de informateur, presenteerde zojuist zijn eindverslag. Daarover spreek ik met mijn collega in Den Haag, Roel Bolsjes. En u heeft het ongetwijfeld gemerkt, het is warm vandaag. Welk effect heeft dat op insecten? Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Informateur Putters adviseert de vorming van een programkabinet. Dat is een kabinet op basis van een beperkt akkoord op hoofdlijnen met een zo breed mogelijke steun in de Tweede Kamer. Putters presenteerde vanmiddag zijn eindverslag. Hij overlegde de afgelopen tijd met PVV, VVD, NSC en BBB. Volgens hem zijn alle mogelijke vormen van kabinetten onderzocht en is het niet mogelijk om een gewoon meerderheids-, minderheids- of gedoogkabinet te vormen. Vandaar de variant programkabinet. Putter zegt dat het ideale geval, in het ideale geval de helft van de bewindslieden geen banden heeft met een van de vier partijen. Op basis van de gesprekken in deze ronde is ook de conclusie dat bij de bemensing van zo'n kabinet gestreefd moet worden naar een evenwichtige mix van bewindspersonen van binnen en buiten de politiek, zodat er recht gedaan wordt aan de verkiezingsuitslag en aan de maatschappelijke verankering van het kabinet. En de politiek leiders Wilders, Jessel Gus, Omtzigt en Van der Plas blijven in de Tweede Kamer. De GGD in Zuidoost-Brabant heeft 15 meldingen gekregen van mazelen in Eindhoven en omgeving. Het zijn 14 kinderen en 1 volwassene. Mazelen is een erg besmettelijke ziekte. Die wordt veroorzaakt door een virus. Doordat minder mensen zich laten vaccineren, neemt de kans op verspreiding toe. De GGD adviseert mensen die niet gevaccineerd zijn en koorts of huiduitslag krijgen om thuis te blijven. Kenmerken van mazelen zijn koorts, zich niet lekker voelen en hoesten. Meestal hebben patiënten ook ontstoken ogen. Na een aantal dagen komen er vlekjes op de huid. In de Mallorca-zaak is hoofdverdachte Saniel B. in hoge beroep vrijgesproken van doodslag op Carlo Heuvelman. Het Hof zegt zich te realiseren dat dit een grote klap is voor de familie van Heuvelman, maar vindt onder meer dat het bewijs onvoldoende is om hem te veroordelen voor doodslag. Een automobilist die in Rotterdam 2 overstekende mensen doodreed is veroordeeld tot 6 jaar cel en TBS. Hij reed met minstens 100 km per uur door rood. En hij had alcohol en cannabis gebruikt. Bij Tata Steel in IJmuiden worden niet 800, maar een kleine 600 arbeidsplaatsen geschrapt. Mensen die worden ontslagen worden door het bedrijf geholpen aan een nieuwe baan, binnen Tata of ergens anders. Het gaat best goed met de Nederlandse economie, maar veel mensen ervaren dat niet zo, staat in het jaarverslag van de Nederlandse Bank. De groei was afgelopen jaar wat minder, maar de economie hield zich goed, ondanks de spanningen in de wereld. Toch maken veel mensen zich zorgen over het woningtekort, de vergrijzing, migratie en het klimaat. Hou nog even vol, zegt Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Heb in ieder geval voor wat betreft de koopkracht nog enig geduld, want het is nu duidelijk zo dat wij in een fase zitten waarin de loonstijgingen, de inflatie, fors overstijgen. Dus er komt koopkrachtherstel aan. En daarnaast is het wel echt van belang dat het nieuwe kabinet werk gaat maken van de meer structurele uitdagingen waar de Nederlandse economie mee geconfronteerd wordt. Een deel van de Nederlandse huishoudens is financieel kwetsbaar, zegt de Nederlandse Bank. Bijna 1 op de 3 huishoudens heeft nauwelijks of geen financiële buffers. Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Vietnam is op verzoek van de Vietnamezen uitgesteld. De redenen zijn binnenlandse aangelegenheden van Vietnam. Wat dat betekent is niet bekendgemaakt. Het bezoek stond gepland voor volgende week. Uitstel op zo'n korte termijn is erg uitzonderlijk, zegt koninklijk huisverslaggever Josephine Treij. Dit zou het 28e staatsbezoek zijn van koning Willem-Alexander. En daarbij is alleen het staatsbezoek naar Griekenland uitgesteld. 2 keer zelfs. De eerste keer vanwege corona. Tweede keer vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar dat dit dus zo gebeurt en zo kort van tevoren uitgesteld wordt, dat is zeer zeldzaam. Nieuwe data voor het staatsbezoek aan Vietnam zijn nog niet bekendgemaakt. En het weer vanavond droog en bewolkt. En vannacht is er kans op regen. Morgen begint bewolkt en regenachtig. Later op de dag pittige buien. Lokaal kans op hagel en onweer. En het wordt dan zo'n 15 graden. Jan, dankjewel. We gaan naar de verkeerssituatie met Dennis Mooij. Er staat op dit moment net geen 400 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad, zoals op de A5 richting Amsterdam... tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10, 6 kilometer. Je hebt 25 minuten vertraging. Dat komt door file op de A10. Daar waren twee rijstroken dicht, omdat daar spanbanden waren verloren. De A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Rozenburg... een half uur vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A50, Eindhoven-Oss, tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord... ook een half uur vertraging door een ongeluk. Maar hier is de linkerrijstrook afgesloten. En de meeste vertraging heb je nu op de A73 Venlo-Maasbracht... tussen Beesel en Knoppen het Vonderen. 8 kilometer. Oponthoud is ruim een uur door een auto met pech. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. NPO Radio 1. NOS NTR. Tijdens het laatste debat voor de verkiezingen was PVV-leider Geert Wilders duidelijk over zijn wens om premier te worden. Als ik mijn partij groot word en ik zou de eer hebben om premier van Nederland te worden, dan ben ik dat voor alle Nederlanders. Laat dat zonneklaar zijn voor iedereen. Wilders werd veruit de grootste, maar een premierschap lijkt er toch niet in te zitten. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Een uur geleden presenteerde informateur Kim Putters zijn verslag over dit deel van de formatie. Daar ga ik het over hebben met onze politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, wat is de conclusie van Putters? Dat hij ziet dat een rechtse samenwerking en een rechtskabinet er nog steeds in zit, maar niet op een traditionele manier, zegt hij. En mijn conclusie is dat het nu niet mogelijk is om tot een regulier meerderheidskabinet of minderheids dan wel gedoogkabinet te komen. Er is bij de 4 genoemde partijen draagvlak voor het verder verkennen van een vorm van een extra parlementair kabinet. En ik noem dat een programkabinet. Ja, dat is het nieuwe woord van de formatie, een programkabinet. En in dat kabinet zouden ongeveer voor de helft actieve politici in moeten zitten en voor de helft mensen die ze van buiten gaan aanzoeken. Ja, een nieuw woord. Was het voor jou ook nieuw? Mij zei het helemaal niks. Is het de eerste keer term, dat ik het in ieder geval in deze formatie hoorde? Ik had het wel eens eerder gehoord, maar het is niet een gebruikelijk woord. Een woord dat heel vaak in de Tweede Kamer of ergens in de Na gebruikt wordt. Okay. Als we ervan uitgaan dat dit dan het plan is, een programkabinet, hoe ziet Putters dat dan ontstaan? Nou, hij zegt dat er eerst onderhandeld moet worden over een akkoord op hoofdlijnen door die partijen. Dat adviseert hij ook als volgende stap in de formatie. Dan zou er een kabinet met mensen geformeerd moeten worden. En die moeten dan aan een regeerprogramma gaan schrijven met concrete maatregelen. En dat werkt als volgt, zegt Putters. Een hoofdlijnenakkoord, dat zal wat sterker inzetten op wat wil je nou echt bereiken? Welke doelen wil je bereiken? En een regeerprogramma waarin binnen die kaders de regering zijn programma moet gaan schrijven, zal wat sterker zitten op de maatregelen en de uitvoering van die plannen. En dat zie je natuurlijk vaker, dat dat in bestaande regeerakkoorden allemaal bij elkaar zit. En ja, dat wordt hier wat losser getrokken, zodat er in de Kamer ook mogelijkheid is om eigen inbreng te leveren, om in gesprek te gaan met de regering en met de fracties die het kabinet steunen. Ja, de praktijk zal natuurlijk moeten uitwijzen hoe dit gaat werken. Ja, maar dan zijn we dus al eventjes verder. Want hij adviseert dus eerst dat er op de inhoud op hoofdlijnen een akkoord moet komen. Ja, en je had het net over dat kabinet zou dan voor de helft uit actieve politici moeten bestaan. Ja. En wie dan nog meer? De mensen van buiten, dat is niet geheel ongebruikelijk. In het huidige demissionaire kabinet zit bijvoorbeeld ook Dijkgraaf op onderwijs. Die is van buiten gehaald. Maar ze willen dus meer van dat soort politici van buiten halen. Wat er in ieder geval afgesproken is dat de partijleiders in de Kamer blijven. En dat betekent dus ook dat Wilders, ondanks dat hij de partijleider is van de grootste partij, dat hij niet de premier zal worden. En daar is hij het eigenlijk niet mee eens. Ik vind het eigenlijk niet echt zoals het hoort in de democratie. Dus ook al eigenlijk nog nooit, of in 1912 las ik vanmorgen in de krant voorgekomen, dat de leider van de grootste partij niet de premier wordt. Waar veel mensen voor hebben gestemd en ook verwachten dat ik het zou worden. En ik snap die mensen ook allemaal. Ik ben net zo boos als zij. Dan maar, nogmaals, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Dus uiteindelijk, met hoeveel pijn het ook doet en hoe onrechtvaardig ik het ook vind en hoe staatsrechtelijk onjuist het ook is, heb ik toch de afweging gemaakt om dan maar niet voor mijn eigen positie te kiezen. Ja, hij heeft het dus geaccepteerd dat hij niet de premier gaat worden. Ja, en hij zegt dus het is staatsrechtelijk onjuist dat hij geen premier wordt. Is dat het ook? Ja, we hebben het voorgelegd aan informateur Kim Putters. Ja, daar ga ik niet op in. Ik heb net gezegd, we hebben in de besprekingen hebben we in overleg met elkaar deze variant doorgenomen en met elkaar gewogen dat de partijleiders in de Tweede Kamer lid van de Tweede Kamer blijven als deze samenwerking werkelijkheid wordt. En daar wil ik het bij laten. Maar staatsrechtelijk onjuist? Daar ga ik verder niet op in. Ja, hij wil er dus niet op ingaan, maar ik wel. Het is niet onstaatsrechtelijk. Het is wel ongebruikelijk, want de laatste decennia was de partijleider van de grootste partij ook de premier werd hij vaak. Maar een kabinet moet op zijn minst geaccepteerd worden door een meerderheid van de Tweede Kamer. En Jessel Gus van de VVD en met name Omtzigt van NSC, die zeggen dat ze dat niet zien zitten. Die zullen dat niet doen vanwege uitspraken die Wilders in het verleden gedaan heeft, vanwege het verkiezingsprogramma van de PVV. Dus zij hebben gezegd, als jij blijft vasthouden aan die eisen van premier willen worden, dan zullen wij zo'n kabinet niet accepteren. En Wilders, als hij het door hem gewenste kabinet wil, heeft dus ervoor gekozen dat dan te accepteren. Ja, en dat hij dan nu een dag later, hè, want gisteren kwam dit al naar buiten, toch? Dat hij dat dus unfair vindt en staatsrechtelijk onjuist. Zegt dat dan nog iets over de verhoudingen? Want ik dacht, je spreekt het binnenkamers af en dan gaat hij zo voor de camera's dat zeggen. Wat zegt dat nog iets? Ja, deels wel. De verhoudingen zijn broos. De samenwerking is broos. Het loopt niet vanzelf tussen die partijen. Maar het komt ook niet als verrassing voor Wilders. De afgelopen weken is dat voor en achter de schermen vaker tegen hem gezegd. Dus ik denk ook dat het een beetje het bedienen van de achterban is. Het laten weten aan de kiezer, ik ben nog steeds de Wilders waarop je gestemd hebt. En dat hij wil uitstralen, ik doe er ook alles aan om een kabinet mogelijk te maken. Ik zet ook een stap. Dus het is ook een beetje voor de bühne. Ja. En nu is er dus dit eindverslag. Hoe gaat het nu verder? Het is wachten op het debat volgende week. We weten in ieder geval dat PVV, VVD, NSC en BBB het ook zien zitten om verder te gaan onderhandelen. Maar hoe dat precies gebeurt en onder welke leiding, wie de informateur wordt. Zou dat dan weer Putters kunnen zijn? Dat zou kunnen. Ik verwacht het wel, maar uiteindelijk gaat de Tweede Kamer erover. En hij gaat natuurlijk niet zelf opschrijven, ik moet het per se worden. Hij moet natuurlijk ook weer gevraagd worden door de partijen. En als die dan gaan onderhandelen, wanneer dat dan leidt tot een nieuw kabinet, dat hangt af van hoe goed die gesprekken dan in de volgende fase en de daarop volgende fases verlopen. Het gaat nog wel even duren. Het gaat nog wel even duren, maar we gaan het volgen samen met jou. Dankjewel, Roel Bolsjes vanuit Den Haag. In Eindhoven zijn 14 kinderen en een volwassene besmet met de mazelen. Ze waren allemaal niet gevaccineerd, meldt de GGD. Het nieuws volgt op de zorgen die er al zijn in de grote steden over het feit dat minder ouders hun kinderen laten vaccineren. Zo sloeg de wethouder van Den Haag vanochtend alarm over de lage vaccinatiegraad in zijn stad. Hoe ga je nou als arts het gesprek aan met ouders die twijfelen over vaccinaties? Goedemiddag, Bernard Leenstra. Goedemiddag. U bent huisarts. Dit nieuws van vandaag, is dit herkenbaar voor u? Komt u vaak ouders tegen in uw praktijk die hun kinderen niet willen laten vaccineren? Nou, vaak zou ik niet willen zeggen, maar ik denk dat elke huisarts daar wel mee te maken heeft, waar in Nederland je ook werkt. Het zal natuurlijk meer zijn in gebieden zoals de bekende Bijbelbelt. Maar wat je ziet in Den Haag, wat de wethouder daar ook zei, is dat het eigenlijk stadsbreed gezien wordt. En dat is een trend die je volgens mij in heel Nederland wel ziet. En dat betekent ook dat je tegenkomt in elke huisartsenpraktijk. Ja, en u dus ook. En u gaat dan ook het gesprek aan met deze mensen, toch? Zeker, want het is alleen maar voordelig om je kind te laten vaccineren. Daarmee wil ik zeggen dat het de kans op een voordeel vele malen groter is dan dat je een nadeel ondervindt van een vaccin. Bovendien is het wel een heel zwaarwegend voordeel, want het redt levens. Dus er is een heel groot belang om dat gesprek wel aan te gaan. En echt op basis van feiten in te laten zien dat het verstandig is om je kind of jezelf te laten vaccineren. Ja, want waarom willen mensen hun kind niet vaccineren? Wat voor redenen geven ze aan u? Ja, dat is uiteenlopend. Je hebt bijvoorbeeld mensen die het vanuit geloofsovertuiging doen. Ja, daar is niet, denk ik, heel veel ruimte echt om mee te discussiëren. Omdat je, dat is een geloof en dan doen feiten niet meer zo toe. En dan moet je dat ook respecteren. Het gaat. Aan de andere kant zie je ook mensen die bijvoorbeeld het gewoon niet meer nodig vinden, of die het graag vanwege op natuurlijke wijze willen oplossen. Wat zegt u dan tegen die ouders? Nou, daar probeer ik het gesprek nog wel eens mee te voeren. Van wat bedoel je dan met natuurlijk? En hoe zie je dat dan voor je? En je hebt af en toe mensen tussen zitten die echt ervan overtuigd zijn. Hè, dat binnen de hele hype die je wel ziet, dat dingen met vitamines op te lossen zijn. Of dat als je maar je steen laat opladen aan de maan en dat bij je dochtertje legt, dat het allemaal wel goed komt. En dat het allemaal en dat virussen ook goed zijn. Weet je wel, die zijn wel echt een beetje van het pad gegleden als het gaat om hoe de feiten eruit zien. Ja, daar heeft het toch wel eens zin om op een hele voorzichtige manier nog eens de feiten door te nemen. Maar dat kost wel veel tijd. En ik moet ook eerlijk zeggen, het heeft vaker niet dan wel succes. Want ik kan me voorstellen dat een van de argumenten is, je doet het niet alleen voor je eigen kind, maar dat zien we dus nu ook aan het nieuws. Het houdt verspreiding tegen. Zijn mensen daar dan gevoelig voor? Dat je doet voor het grotere geheel? Ja, ik ben geen socioloog, maar ik heb het idee dat dat wel wat meer doet. Het maakt in ieder geval, laat ik het zo zeggen, dat wij zorgverleners of ik zelf iets verder ga in het belang van het vaccineren uitleggen. Kijk, natuurlijk hebben we het zelfbeschikkingsrecht en dat moeten we koesteren. Ik ben een huisarts die ook euthanasie uitvoert. Ik vind dat echt iets heel waardevols dat we dat hebben in dit land. Alleen, dat gaat over die persoon zelf. En nu gaat het inderdaad, zoals je zegt, ook om anderen. En ik meen, want je zei net bij de intro, geloof ik, dat het alleen maar ongevaccineerde mensen betreft. Ja, dat zegt de GGD. Ja. Ik dacht ook ergens lezen dat er al één gevaccineerd iemand ook was. En even los daarvan of dat wel of niet klopt. Het gaat in ieder geval om dat sommige gevaccineerde mensen toch nog besmet kunnen raken. Want het vaccin werkt niet voor 100%. En daarmee is het dus een heel erg belangrijk dat we deze mensen beschermen. En dat doe je met een goede dekking. En dat doe je dus door die mensen die zich niet willen laten vaccineren, daar ook inderdaad op aan te spreken. Maar het is vaak is die overtuiging best wel sterk en is dat heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat we het moeten blijven doen. Ja, en dat gaat u dus ook doen. Ik kan me voorstellen de komende tijd misschien nog wel iets vaker gezien deze uitbraak. Nou ja, we zijn nu maart, we hebben er nu 14. In 2023 hadden we geloof ik 7 uitbraken, 7 besmettingen in het hele jaar. Dus er zit nu al een verdubbeling. En als we kijken naar Europa, landen zoals Roemenië bijvoorbeeld, maar nu ook Engeland, waar meer dan 500 zijn. Ik hou echt mijn hart vast. Dit gaat niet goed. Ik denk dat we zien dit al, de dalende vaccinatiegraad. Overigens spreek ik liever van een verhoogd infectierisico, want dat is wat duidelijker. Dit verhoogd infectierisico, dat zien we al heel lang aankomen, al voor de coronacrisis. Dat wordt een heel erg groot probleem. Dus we zullen echt wat meer moeten doen dan alleen maar eens even achterover leunen en eens kijken van hoe het gaat en die mensen willen begrijpen. Ik denk dat we ook serieus moeten gaan nadenken of we in ieder geval bespreekbaar maken of we niet andere dingen moeten gaan doen om de vaccinatiegraad te doen laten stijgen. Dank u wel voor dit gesprek. Huisarts Bernard Leenstra was dat. En straks in Dit is de Dag, na dit programma, wordt er gedebatteerd over dit onderwerp. Onder andere met Rita Verdonk van de politieke partij Hart voor Den Haag. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Er staat nu ruim 400 kilometer file. De dagelijkse files zijn wat korter dan gebruikelijk op donderdag. Maar op de A15 van Europoort naar Rotterdam heb je desondanks toch nog wel 3 kwartier vertraging tussen Rozenburg en Spijkenisse. Er komt er een ongeluk. De weg is weer vrij. Ook veel vertraging op de A73, Venlo-Maasbracht. Tussen Beesel en Knoppen tot Vonderen, 40 minuten extra. Hier is de rechterrijstrook dicht door een auto met pech. Ander nieuws. China en Rusland willen tussen 2033 en 2035 een kerncentrale bouwen op de maan. President Poetin kondigde vandaag aan dat het plan een prioriteit voor Rusland zal zijn. Volgens Yuri Borisov, hoofd van het Russisch ruimteprogramma, moet de centrale volledig automatisch en zonder menselijke inmenging gaan draaien. De moord op zwerfkat Eros in Istanbul heeft geleid tot petities, protesten en zelfs doodsbedreigingen. Eros werd begin dit jaar door Ibrahim K. doodgetrapt. Zijn daad werd op een beveiligingscamera vastgelegd en de man kreeg 18 maanden cel. Wegens goed gedrag kwam K. vervroegd vrij. En daar zijn veel Turken nu boos over, vertelt correspondent Mitra Nazar. Istanbul als stad waar katten op handen worden gedragen, waar mensen voor straatkatten zorgen, waar iedereen katten eten geeft, van ze houdt, dan is Istanbul echt meedogenloos. Hier wordt dat heel breed gedragen. Men zegt hier, kom niet aan onze katten. Ja, en bij de rechtbank zagen we honderden mensen die daarop af zijn gekomen om gerechtigheid te vragen voor Eros de kat. Een Turkse dierenrechtengroep kondigt nu aan in beroep te gaan en vindt dat Ibrahim K. maximaal 4 jaar de gevangenis in moet. En teambaas Patrick Lefevre van wielerploeg Soudal Quickstep moet van de Internationale Wielrenunie UCI excuses maken voor enkele vrouwonvriendelijke opmerkingen. Doet de Belg dat niet, dan moet hij een boete van 20.000 Zwitserse frank, dat komt neer op bijna 21.000 euro, betalen. Om welke uitspraak het gaat, wil de bond niet zeggen. Het zou volgens Belgische media onder meer gaan om een antwoord op de vraag waarom hij geen vrouwenploeg begint. Lefevre's antwoord kwam erop neer dat hij geen sociale voorziening is. Het gaat goed met de Russische economie en in de bezette gebieden in Oekraïne gaat het nog beter. Dat is de boodschap van een propagandatentoonstelling in een van de oudste Sovjetparken in Moskou. Die propagandavoorstelling wordt ingezet in aanloop naar de strak geregisseerde Russische verkiezingen. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp, jij hebt die tentoonstelling bezocht. Wat valt daar te zien? Er valt heel veel te zien. Die tentoonstelling loopt al sinds november. Het verandert ook een beetje in de loop van de tentoonstelling. Er zijn heel veel concerten. Maar het belangrijkste, dat zijn een aantal hele grote paviljoens. En in die paviljoens daar zijn alle Russische regio's vertegenwoordigd. Door gelikte stands met heel veel elektronica en interactieve beeldschermen. En niet alleen de Russische regio's, maar ook de regio's die Rusland heeft geannexeerd in Oost-Oekraïne. Dus Oekraïnse provincies als Gerson, Zaporizhzhia, Donetsk en Luhansk, die staan daar ook. Die zijn ook vertegenwoordigd. En de stad Sevastopol, zeggen sommige mensen op de Krim. Die is ook vertegenwoordigd. En daar zie je bijvoorbeeld mensen die uitgedost zijn als Romeinse legionairs, omdat ooit heel lang geleden daar een Romeinse kolonie was. En wat vinden de Russen zelf van deze tentoonstelling? Gaan er veel mensen naartoe? Ja, als we de organisatoren mogen geloven, dan zijn er inmiddels al 8 miljoen mensen geweest sinds november. Kunnen we niet controleren, maar het is wel duidelijk dat het daar voortdurend dag in dag uit een komen en gaan is van grote mensenmassa's. Veel van die mensen, als je met ze praat, ook veel van die mensen zijn onder de indruk. Veel van die mensen hebben ook niet zoveel gereisd. Krijgen nu in één keer een inzicht in allerlei ver afgelegen regio's. Noem Kamchatka in het Verre Oosten, de Caucasus, het Hoge Noorden. En dat maakt ook door de presentatie, wat ik zeg, met al die beeldschermen en veel elektronica, maakt dat behoorlijk veel indruk. En dat is ook precies de bedoeling van deze tentoonstelling. Die moet gewoon laten zien dat Rusland een geweldig land is en dat het onder president Poetin alleen nog maar beter zal worden. En wat dat betreft sluit het ook naadloos aan op zijn State of the Nation. Zijn toespraak pas geleden tot het gezamenlijke parlement, waarin Poetin een prachtige lichtende toekomst voor Rusland schetst in de komende 6 jaar. Dus in zijn nieuwe ambtstermijn, die hij ongetwijfeld komend weekend zal veroveren. Ja, precies. Want het is dus, die tentoonstelling is echt opgezet in aanloop naar die onvrije verkiezingen. Hoe is op dit moment de stemming in Rusland als we het daarover hebben? Nou, de stemming is lastig te peilen, want peilingen kun je niet zo erg goed vertrouwen. Maar de peilingen geven president Poetin 80%. En daarnaast Poetin zijn er nog drie kandidaten die, die mogen voor de schijn meedoen. Dat zijn kandidaten van parlementaire partijen die loyaal zijn aan het Kremlin. Maar we hebben natuurlijk recentelijk gezien bij de begrafenis van Alexei Navalny, de oppositieleider, dat er duizenden, tienduizenden mensen daar kwamen opdagen. Dat zijn allemaal mensen die niet vertegenwoordigd zijn bij deze verkiezingen, die niet gehoord worden, die voor wie het ook gevaarlijk is om zich te uiten. Mensen die het niet eens zijn met de oorlog in Oekraïne, met het bewind van president Poetin. En die mensen zoeken naar een manier om toch gehoord te worden. En een van de manieren daarvoor is bedacht, niet door Alexei Navalny, die steunde dat wel, maar bedacht door een politicus uit Sint-Petersburg. En dat is om zondag, op de verkiezingsdag, de belangrijkste verkiezingsdag, want de verkiezingen lopen van vrijdag tot zondag, op die dag om 12 uur dan massaal naar de stembureaus te gaan. Om te visualiseren dat dat allemaal mensen zijn die het niet eens zijn met wat er gebeurt in Rusland. Mensen die dus nogmaals geen stem hebben bij deze verkiezingen, geen vertegenwoordiging hebben bij deze verkiezingen. Dankjewel, Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Je kon er niet omheen vandaag. De zon die schijnt volop en het is ook heel erg zacht. In het zuiden van het land werd het maar liefst 18,3 graden. De lente begint steeds vaker een stuk vroeger in het jaar. En dat heeft gevolgen. Onder andere voor insecten. Daar ga ik het over hebben met Anglaya Bauma, entomoloog bij Naturalis. Goedemiddag. Goedemiddag. Want die insecten, wat merken zij van dit zachte weer? Ze worden eerder wakker. Hè. Ze komen vroeger uit winterrust dan ze anders zouden doen. Dus want het is lekker warm en dan worden ze actief. Ja, dus dan gaan ze op zoek naar nectar en dergelijke. En zijn er dan bepaalde insecten die wat actiever zijn nu al dan anderen? Of is het gewoon, staat iedereen meteen aan nu? Nee. Ze staan niet allemaal gelijk aan. Sowieso zie je eigenlijk als een van de eerste zie je rommels vliegen. Hè. Die hebben ook een dikke bontjas. Dus die kunnen ook al met nog veel lagere temperaturen vliegen. En dat doen ze ook al een tijdje. Maar nu zijn ze heel erg actief. Maar je ziet ook dat vlinders die in het volwassen stadium hebben overwinterd, dat die rond gaan fladderen. Ik heb vanmiddag dagpalogen gezien en citroenvlinders. Best wel veel zelfs. Dus die zijn heel erg actief nu. Ja. En is dat erg of maakt het eigenlijk helemaal niet uit dat die lente steeds eerder komt? Voor insecten maakt het op zich niet uit, omdat de bloemen ook eerder gaan bloeien. Ik zag allerlei rommels op dovennetel vliegen vandaag. Dus en ik zag ook zweefvliegen. Ik heb best wel veel insecten gezien. Dus op zich maakt dat voor hun niet zo heel erg veel uit. Bladluizen zullen ook eerder opkomen. En die zijn dan weer voedsel voor lieve heerspecies die ik heel enthousiast heb zien paren vanmiddag. Dus die hadden de lente in de bol. Nogal. De lente dus, ja. Ja. Ja. Dus als het maar samengaat met de bloemen die bloeien, zodat er genoeg eten is, dan is het goed. Maar stel dat het over 2 weken gaat vriezen, wat natuurlijk zou kunnen. Hebben ze daar, is dat dan een probleem? Dat ze dan nu al helemaal in de lentestand zijn? Ja, voor sommigen wel. Voor sommige insecten zal dat een probleem zijn. Oh, dat is van alle 20.000 moet ik ze gaan opnoemen. Als u een voorbeeld kunt noemen, is het goed hoor. Sommige bijtjes die nu net actief worden, die hadden antivries, heel veel wespen ook, die hadden antivries in het lijf. En als die actief worden, kunnen ze niet meer opnieuw antivries aan gaan maken. Antivries? Dus die zijn dan echt uit antivries. Wij moeten dat kopen. Ja, en zij hebben dat van maar zij kunnen dat zelf in. Nou, ze kunnen het maken. En dat doen ze in het begin van de winter. Maar als ze daar 1 keer uit zijn, dan kunnen ze niet zomaar weer terug in winterrust. Dus dat zou dan problematisch zijn. En op langere termijn, kunnen insecten zich in het algemeen goed aanpassen aan klimaatverandering? Nee. Het klimaat verandert zo snel, dat kunnen ze letterlijk niet bijbenen. Je zal zien dat hommels, die hebben het steeds zwaarder. Want het wordt gewoon te warm sowieso voor ze. Vanwege die dikke bontjas die ze hebben. Ja. Ja, precies. En die kunnen ze niet uittrekken. Dus die hebben daar last van. Maar je zal zien dat er van andere soorten die nu zuidelijker leven, dat die zich ook hier op hun gemak gaan voelen. Dus aan soorten, aantallen, denk ik dat het juist meer wordt. Alleen het gaat aan de andere kant natuurlijk met de aantallen insecten in het algemeen gewoon heel erg slecht. En dat gaat niet beter worden. Nee, precies. Dus dat ze nu even lekker kunnen rondscharrelen in de lente, dat klinkt dan misschien leuk, maar het is eigenlijk geen goed nieuws. Nee, sowieso is natuurlijk alles raakt in de war. Dus ja. Dus zij ook. Dank voor dit gesprek, Aglaya Bauma, entomoloog van Naturalis. Dank. En zometeen in Nieuws en Co. Er komt een speciale toezichthouder voor fraude met energielabels. Minister Hugo de Jonge wil zo voorkomen dat huurders te veel geld betalen. Onze verslaggever Mark Robin Visser sprak een huurder die dat overkomen is. Ster. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplan Bank. Alle aandacht voor sparen. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Is de wetenschap in staat om een implanteerbaar robothart te maken? Wat je nodig hebt is een spier, een krachtig iets wat bloed rondpompt en een laagje, zodat het lichaam niet denkt van hey, dit willen we niet, hier moeten we ons tegen afstoten. Focus, vanavond, 5 voor 9, NPO 2. De nieuwe formule van Vitepro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen! En dat is zoveel money! Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space! Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Jan van de Putten. VVD en NSC hebben met tevredenheid gereageerd op het eindverslag van informateur Putters. Die adviseert een programmakabinet. Dat is een extra parlementair kabinet met een dun regeerakkoord. In Eindhoven is een uitbraak van mazelen. 14 kinderen en een volwassene zijn ziek. Mazelen zijn erg besmettelijk, is erg besmettelijk. Gezondheidsdiensten maken zich zorgen omdat tegenwoordig steeds minder mensen zich laten inenten. In de Mallorca-zaak is hoofdverdachte Saniel B. in hoge beroep vrijgesproken van het medeplegen van doodslag op Carlo Heuvelman. Volgens het gerechtshof is er te weinig bewijs. En bij een testvlucht van een grote Starship-raket van SpaceX is de raket bij terugkeer naar de aarde ontploft. Het was de 3e testvlucht die eindigde in een ontploffing. Toch is SpaceX tevreden omdat de raket verder kwam dan de vorige keren. Dennis Mooij bij de ANWB. Ja, donderdag 17:30 is doorgaans een druk moment. Hoe is het nu? Ja, maar dat valt voor een donderdag op dit moment wel mee. Er staat ruim 400 kilometer file. Nou, voor een donderdag is dat echt niet heel veel. De meeste files staan in de Randstad, maar desondanks loopt het op een aantal wegen natuurlijk wel vast. Zoals op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse. 20 minuten extra door een ongeluk. De weg is weer vrij. Kwartier vertraging heb je op de A44 naar Amsterdam tussen Sassenheim en Kaagdorp. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege slecht wegdek. En de meeste vertraging nu bij Roermond op de A73 in zuidelijke richting. Tussen Bezel en Roermond Oost 3 kwartier vertraging door een auto met pech. Roosmarijn Knol, weervrouw. Het was de afgelopen dagen vrij bewolkt en regenachtig. En vandaag was er ineens een prachtige lentedag. Was het in het hele land zo mooi weer? Het was eigenlijk in het hele land heel mooi weer. Gelukkig. Veel ruimte voor de zon. En de afgelopen tijd hadden we wel vaker van dit soort zonnige dagen. Maar dan liet de temperatuur het vaak nog een beetje afweten. Nou, dat was vandaag zeker niet aan de orde. In Maastricht werd het 18,3 graden. Warmste plekje van Nederland vandaag. Dus ook deze keer voelde het buiten echt wel lenteachtig. En ik denk voor veel mensen wel een beetje het gevoel nou, de lente is begonnen, laat de rest maar komen. Ja, en, dan, en dus? Ja, dan heb ik helaas wel een beetje een teleurstellende mededeling. Want het weer gaat de komende dagen echt heel erg op en neer. Vandaag dus droog met veel zonneschijn. Maar vannacht krijgen we al met de eerste buien te maken. Raakt het ook weer bewolkt. En morgen overdag in de ochtend af en toe een bui, nog wel geregeld wat zon. Maar in de middag gaan die buien echt in intensiteit toenemen. Kan er vooral in het binnenland ook hagel en onweer bij die buien voorkomen. Heel erg koud is het dan niet, zo'n 15 graden. En dan de dagen daarna een beetje een komen en gaan van regengebieden. Zaterdag nog overwegend droog. Zondag en maandag dan weer veel regen. Dinsdag en woensdag weer wat droger. Dus ja, het is een beetje de yo-yo-beweging van het weer de komende dagen. Dankjewel, Rosmarijn. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Naar gasboren onder UNESCO-werelderfgoed. Klinkt gek, maar toch heeft de NAM grootse plannen met de Waddenzee. Ondanks serieuze waarschuwingen durft het kabinet nog steeds niet met een definitief nee te beslissen. Waarom niet? Pointer, vanavond om 8:45 bij KRO NCRV op NPO 2. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Honderden huurders betalen te veel geld omdat er een verkeerd energielabel op hun huis zit. Het gaat om 10% van alle woningen. Hoe hoger dat label, hoe hoger de huurprijs. En daarmee frauderen sommige verhuurders dus. Minister Hugo de Jonge wil daarom dat er een speciale toezichthouder komt die erop toeziet dat die labels correct worden toegepast. We kennen eigenlijk steeds meer economische waarde toe aan energielabels. De hoogte van de huur is ervan afhankelijk. Het bedrag dat je kunt lenen als je een huis gaat kopen is ervan afhankelijk. En daarom moeten die energielabels boven iedere twijfel verheven zijn. En we zien dat dat wel steeds beter gaat. Dus de kwaliteit van de afgegeven energielabels gaat echt steeds beter. Maar het is niet goed genoeg. Er is al een heel systeem van checks en balances, maar wij willen daar een publieke toezichthouder bovenop. Dan naar de praktijk, naar de stad Groningen, waar het nogal eens fout gaat met die energielabels, horen we van verslaggever Mark Robin Visser. Hallo. Er komen allemaal werkmannen hier door de hal gelopen. Jazeker. Wat bent u aan het doen? Ik ben aan het verbouwen hier. Er wordt verbouwd hier. Ja. Nou, en daar is Logan van Steeneren vast heel blij mee. Het valt wat tegen soms. Ja. Het is inmiddels 1,5 jaar bezig. Dus ja, de herrie is aardig bekend. Okay. Nou, we gaan even naar binnen. Succes met de verbouwing. Komt goed. Okay. Fijne dag, hè? Dank je. Werkzaam. Logan woont hier in een studio, hè? Het is een studio van 40 vierkante meter. Woont u hier al lang? Ik woon hier inmiddels 6, 7 jaar. Ik betaalde in eerste instantie €855 per maand, inclusief. En ik betaal tegenwoordig €715 inclusief. En dat is na de huurverlaging. Na de huurverlaging, want wat is er gebeurd? Nou, mijn studio had een energielabel A toen ik hierin kwam wonen. En wij zijn erachter gekomen dat die labels helemaal niet kloppen. Waar moeten we dan op letten? De centrale verwarming, die heeft u dan bijvoorbeeld? Bijna niet aan, omdat ik gewoon de hitte van mijn buren kan gebruiken elke winter. Oh. Zo dun zijn de muren. Oh ja? Ja. Dus daar begint het. Je merkt het met het geluidsoverlast. Je merkt het zodra het heet is of koud is. Het walmt gelijk door de buitenmuur heen. En er valt niet van te genieten in die zin. U geniet wel van uw buren dus? Constant. Ook met geluid en zo? Met geluid en alles eigenlijk. Zodra zij stampen, dan trilt het halve pand. Hoe kan dit nou dat deze woning een A-label gekregen heeft? Ik heb geen flauw idee. Nou hebben we gehoord wat het echte label zou moeten zijn van deze woning. Ik ook. Wist u? Ja, hè? Ja. Ja. We gaan van A naar trommelgeroffel. F. Het is een particuliere verhuurder waar u het van huurt, hè? Ja, correct. Dat is een klein bedrijf. Ze hebben het overgenomen. En ook hun is een beetje rauw op het dak gevallen, al dit energielabel gedoe. Zij dachten misschien ook dat ze een blok gekocht hadden dat A had. Ja, zeker. Zeker, zeker. Dus ze zijn zich de pleuris geschrokken, zeg maar. En ze doen heel erg hun best om met mijn advocaat en met ons degelijk om te gaan. Dat was Logan van Steenderen, die dus nu voorlopig een lagere huur betaalt dan die aanvankelijk in zijn huurcontract had staan. En Logan is cliënt bij Robinhood. Ja. En Robinhood is een juridisch adviesbedrijf. Correct. En Jurie Delstra die is daarvan. Jurie, wat is hier aan de hand in Groningen? Ja, in Groningen zien we dat er veel gesjoemeld wordt met energielabels. En in de stad specifiek heel veel. Maar ik denk ook wel landelijk. Er is hier in Groningen een specifieke persoon, toch? Die nu ook vervolgd wordt door het OM? Ja, er wordt op dit moment onderzoek gedaan door het OM naar deze ene adviseur. Deze ene adviseur heeft ongeveer 1000 labels afgegeven in Groningen. Die eigenlijk allemaal vol zitten met aannames en grote fouten. Waardoor wel echt getwijfeld wordt aan zijn intenties of dat wel echt allemaal zuiver is. Daarnaast hebben we nog twee andere partijen die ook bezig zijn met labels. Die hebben ook een hele ruime interpretatiewijze van hoe die labels precies tot stand komen. En er worden heel veel aannames in gedaan. Soms is er één factuur voorhanden van isolatie, maar wil dat niet zeggen dat die ook op woning B toegepast mag worden als woning A geïsoleerd is. Dus dat vergt wel echt dat je op locatie ook langs gaat om die labels ook gewoon echt werkelijk waar te controleren op juist. Dat was Jurie Delstra, die hield er ineens mee op. Maar goed, hij was van juridisch adviesbureau Robinhood in Groningen. Het Openbaar Ministerie kijkt of het een onderzoek kan instellen naar een voormalig bewindvoerder uit Dwingelo. De president van de rechtbank Noord-Nederland deed aangifte tegen deze man vanwege verduistering en valsheid in geschriften. Bart Kamphuis is van de NOS Economie-redactie. Bart, wat is hier aan de hand? Nou, bij het kantoor van deze bewindvoerder stonden 100 mensen, ruim 100 mensen onder bewind. 100 dossiers heet het dan. En dat betekende dat die mensen zelf hun geldzaken niet konden regelen. Dat deed die bewindvoerder voor hen. Ze konden dat niet zelf bijvoorbeeld omdat ze psychologische of fysieke problemen hebben, diep in de schulden zitten. Nou, vorig jaar dienden medewerkers van het bewindvoerderskantoor klachten in bij de kantonrechter. De kantonrechter die benoemt een bewindvoerder. De administratie zou niet in orde zijn. Daarop werd die bewindvoerder geschorst. Er werd een groot onderzoek ingesteld. En het resultaat van het onderzoek was dat die bewindvoerder, zijn bewindvoerderskantoor, definitief werd ontslagen in alle ruim 100 dossiers. Want er verdwenen grote sommen geld van rekeningen van de personen die onder bewind stonden naar de rekening van het bewindvoerderskantoor. En die toestand was dus zo ernstig dat de president van de rechtbank aangifte heeft gedaan bij het Openbaar Ministerie. Ja, en dus wordt hij misschien strafrechtelijk vervolgd, deze bewindvoerder. Komt dit vaker voor? Nou ja, dat is eigenlijk precies de vraag die voor ons aanleiding was om er eens in te duiken. Want aanvankelijk was dit niet meer dan een bericht op LinkedIn en een artikel in het Dagblad van het Noorden. Waarop wij dachten van inderdaad, komt dit nou vaker voor? En dan moet het antwoord luiden, dat weten we niet. Want het wordt niet centraal geregistreerd. En wat ook nog bleek is dat het ontslagen kantoor ook nog in 8 andere arrondissementen, dus bij 8 andere rechtbanken dossiers had lopen. Tientallen bij elkaar. En ook bij die rechtbanken is hij ontslagen van die dossiers. Maar we weten dus niet of het vaker voorkomt. De beroepsverenigingen, dat zijn er 2, zeggen het zal een paar keer per jaar gebeuren, maar we weten het ook niet precies. En 1 van die beroepsverenigingen heeft nu wel er bij de rechtspraak en bij het ministerie dat erover gaat aangedrongen op een centrale registratie, zodat we tenminste een goed goed zicht krijgen op de omvang van deze problematiek. Ja. En bovendien, zegt die beroepsvereniging, moet ik er nog even bij zeggen, dat ook het toezicht op bewindvoerders verscherpt zou moeten worden. Want nu is het zo dat alle dossiers bij een professionele bewindvoerder oppervlakkig worden bekeken. En in plaats daarvan zou je eigenlijk via een soort van steekproef enkele dossiers eruit moeten halen om daar echt heel diep in te duiken, om goed zicht te kunnen krijgen op de gang van zaken bij zo'n bewindvoerderskantoor. Ja, ja, want je zegt het toezicht moet beter. Want klopt het nou ook dat deze bewindvoerder na dat ontslag wilde doorgaan met zijn activiteiten? Ja, ja, dat is een ander interessant aspect van deze hele zaak. In het vonnis, het ontslagvonnis van de kantonrechter, staat dat deze bewindvoerder na zijn schorsing contact heeft gezocht met de personen die bij hem onder bewind stonden om te praten over het laten opheffen van het bewind. En daarna zou hij dan het dossier overnemen als budgetbeheerder. Nou, wat is hier het belangrijke verschil? Een bewindvoerder die staat dus onder wettelijk toezicht. Die wordt benoemd door een kantonrechter. Terwijl een budgetbeheerder die ongeveer hetzelfde doet als een bewindvoerder, daar is eigenlijk geen goed wettelijk toezicht. En dus gaat het nu in de branche onder bewindvoerders heel erg over van ja, is dat eigenlijk wel goed geregeld? Hoe is het mogelijk dat blijkbaar er een manier is om als bewindvoerder die over de scheef is gegaan door te kunnen gaan als budgetbeheerder? Ja, en over dat toezicht, daar wordt dus om gevraagd. Speelt de politiek daar nog een rol in? Jazeker. De Tweede Kamer die heeft minister Weerwind, die hierover gaat, gevraagd om oplossingen, om sterker en beter toezicht op de branche. En de minister heeft daar ja tegen gezegd, daar ga ik aan werken. Hij zal met oplossingsscenario's komen, zoals het dat dan heet. En dat gaat nog wel enige tijd duren, want dat zou deze zomer zouden die scenario's er liggen. Maar een woordvoerder van die minister die heeft vooruitlopend daarop al gezegd van ja, het is allemaal wel heel erg ingewikkeld. En dus voordat er echt structurele veranderingen komen in dat toezicht, ja, daar zijn we echt wel heel veel tijd verder. En overigens is er ook nog komende week een hoorzitting over deze problematiek in de Tweede Kamer. Dankjewel, Bart. Gaan we naar het verkeer met Dennis Mooi. De daling is ingezet. Er staat nog 375 kilometer file. Nou, dat is voor een donderdag valt dat reuze mee. Dat is niet heel erg veel. De meeste vertraging heb je bij Roermond op de A73. Venlo-Maasbracht tussen Beesel en Roermond-Oost een uur extra door een kapotte auto. Sportnieuws dan. Rusland stuurt gewoon atleten naar de Olympische Spelen in Parijs komende zomer, heeft de voorzitter van het Russisch Olympisch Comité gezegd. Er waren oproepen in het land om de Spelen te boycotten, omdat het IOC opnieuw eisen stelt waar Russische atleten zich aan moeten houden. Zo moeten ze aantreden onder neutrale vlag en mogen ze de Russische invasie in Oekraïne niet openlijk steunen. Kevin De Bruyne ontbreekt de komende interlandperiode bij België. De middenvelder van Manchester City heeft een liesblessure. De Bruyne leek op de weg terug na een slepende hamstringblessure en zou zijn 100ste wedstrijd voor de Rode Duivel spelen. Maar de bondscoach van België wil met het oog op het EK van komende zomer geen risico nemen. En op dat EK spelen de Belgen in een shirt dat is opgedragen aan Kuifje. Het thuisshirt is uiteraard klassiek rood met zwart. Maar dat uitshirt is lichtblauw met bruin. Geïnspireerd op de outfit van het oer-Belgische stripfiguur. De Italiaanse bondscoach is onder de indruk. If you listen to the words, to the ideas, to the creativity that Adidas put inside, I think they did a great job. And brown is the color of the next months. So you see it, it's very trendy. So yeah, I like it. Ja, complimenten dus van Tedesco, die het een trendy shirt noemt, het shirt van de Belgen. En ook nog voorspelt dat bruin de kleur van de zomer wordt. Can't breathe, there's too many things need to come on home so I can hold you tight, get you through the night. I'll get you through the night. Wake up, the sun's shining bright. Let's go out of bed into the light. Shape up, we won't forget. Still, there's lots of love left to hold tight. Tears from our eyes, sweet goodbyes. I know how you feel right now. Losing dreams you've come to care about. I know what you need right now. You need to come on home so I can hold you tight. I know. Het was ooit de laatste single voordat ze uit elkaar gingen. Cressip, Sweet Goodbyes. En toen kwamen ze weer bij elkaar. Dus bleek dat eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Dan, de Britse regering gebruikt sinds vandaag een nieuwe definitie voor extremisme. Door deze nieuwe definitie krijgen organisaties met dit label geen subsidie meer. Critici waarschuwen ervoor dat dit de spanningen in de Britse samenleving zou kunnen verergeren. Verenigd Koninkrijk-correspondent Arjen van der Horst. Arjen, voor welke definitie heeft de Britse regering gekozen nu? Ja, allereerst voor de duidelijkheid. Dit is geen nieuwe wet waarmee de Britse overheid extreme organisaties gaat verbieden. Daar is al wetgeving voor. Dit gaat om organisaties die niet de wet overtreden, maar die de regering desalniettemin als onacceptabel bestempelt. Nou, wat is dan onacceptabel? De regering definieert extremisme, en ik citeer, als een ideologie die gebaseerd is op geweld, haat en intolerantie. Onacceptabele organisaties zijn groepen die de vrijheden en fundamentele rechten van anderen willen vernietigen, en organisaties die het Britse systeem van parlementaire democratie en democratische rechten ondermijnen. En aan wat voor soort organisaties moet ik dan denken? Ja, er komt later deze maand nog een lijst. Die gaat de regering publiceren. En dan worden dus organisaties met naam en toenaam genoemd. We weten nog niet wie erop staan, maar de regering heeft al wel door laten schemeren dat dit waarschijnlijk vooral islamistische organisaties en neonazigroepen zijn. Ja, en wat was de reden waarom de regering dit nu verandert? Ja, dit is niet los te zien van de gebeurtenissen van 7 oktober. Sinds de oorlog in Gaza zien we in het Verenigd Koninkrijk een scherpe toename van zowel antisemitische als islamofobe haatincidenten. Nou, deze nieuwe definitie moet de regering meer handvaten geven om extremisme te bestrijden. Maar er is ook kritiek, felle kritiek zelfs. En die komt uit verschillende hoeken van de samenleving en in de politiek van zowel de linker als de rechterzijde. Ja, wat is de kritiek? Nou, je hebt bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties die zeggen, dit slaat veel te ver door. Hiermee ga je de vrijheid van meningsuiting ondermijnen. Wie bepaalt nu wat extreem is? Hè? Daar zit een zeker subjectief element in. Aantal conservatieve parlementsleden zeiden iets vergelijkbaars. De voorzitter van de Free Speech Union die waarschuwt dat een regering dit nu heel makkelijk kan gebruiken als een gevaarlijk wapen om politieke opponenten zwart te maken. En islamitische organisaties maken zich grote zorgen omdat zij bang zijn dat zij vooral het doelwit worden van deze nieuwe maatregel. Een vrees die dus niet helemaal onterecht is, want zoals gezegd, de regering heeft al laten doorschemeren dat vooral islamistische organisaties organisaties op die lijst terechtkomen. Ja, en als je nou als organisatie zo'n label krijgt en je bent het daar dan dus niet mee eens, kan je daar dan nog iets tegen doen? Ja, dat kan. Ze kunnen allereerst rechtstreeks bij de regering bezwaar aantekenen. En als ze bewijs hebben die dan het tegendeel moet bewijzen, dan kunnen ze dat indienen. Nou, de regering moet dan alles opnieuw tegen het licht houden. Als de regering vervolgens vasthoudt aan dat oordeel dat die organisatie nog steeds onacceptabel is, dan kan die organisatie in beroep via een juridische procedure. Maar dan wordt het wel een hele kostbare zaak voor deze organisaties. Ja, en er is dus veel kritiek, Arjen, vanuit alle kanten, van links en rechts. Betekent dat misschien dat het ook nog teruggedraaid zou kunnen worden? Of staat dit echt helemaal vast? Nou ja, dit is gewoon een maatregel, een bekendmaking van de regering, die dus niet is gegoten in regels of wetgeving. Dus nee. Dit is wat het standpunt dat de regering nu heeft ingenomen. Dus een volgende regering zou dat met een pennenstreek weer ongedaan maken. Ik denk dat het vooral afwachten is hoe dit gaat uitpakken, welke organisaties allemaal op deze lijst staan. Maar ja, reken er maar op dat tal van organisaties, maar ook politici, dit alles met argusogen in de gaten houden. Dankjewel. Onze Verenigd Koninkrijk-correspondent Arjen van der Horst was dat. En dan, morgen maakt de ministerraad formeel bekend wie de nieuwe onderzeeboten van de Koninklijke Marine gaat maken. De 5 voor 6. Je bent echt van de zotte als Nederland als je zo'n grote orde van 4 tot 6 miljard euro gewoon in Frankrijk neerzet. Terwijl de politiek nog discussieert over de aanbesteding van de nieuwe onderzeeboten, is er weinig bekend over wat deze schepen eigenlijk gaan doen bij de marine. Onze specialiteit om inlichting te verzamelen is zo belangrijk, ook voor onze tactische positie in de wereld, dat onze missies pas na 20 jaar bekend mogen worden. Maar wat kan er wel gezegd worden over wat een onderzeeboot doet? Allereerst het verzamelen van strategische informatie en ook een vroegtijdige waarschuwing geven als er bepaalde situaties op het land gaan plaatsvinden. Dat zegt Jordi Klein, voormalig commandant van een onderzeeboot. Dat gebeurt onder andere met sonar, maar Nederlandse onderzeeboten zitten vol met andere apparatuur, waardoor het eigenlijk één groot spionageschip wordt. Omdat onze Nederlandse onderzeeboten dicht bij kustgebieden kunnen komen en daar ongezien voor langere tijd kunnen blijven plakken, leren we veel over het gedrag en de patronen van potentiële militaire tegenstanders. Maar het geheimzinnige takenpakket van een onderzeeboot gaat verder. De tweede kerntaak is het beschermen van onze eigen bovenwatereenheden. Jordi Klein bedoelt hier onder andere de beruchte torpedo's mee. Een van de zwaarste wapens die er zijn om andere schepen mee uit te schakelen. Nou, zo dramatisch als in de film Crimson Tide gaat het er meestal niet aan toe. Vaker zijn de passagiers van onderzeeboten gevaarlijkere wapens. De laatste taak van de onderzeedienst is het ongemerkt afzetten van special forces van het Korps Mariniers om daarmee het optimale verrassingseffect te bereiken en zij hun missie kunnen volbrengen. Deze taken worden op dit moment vervuld met 3 onderzeeboten uit de Walrus-klasse van zo'n 30 jaar oud. Ik doop u Walrus en ik wens u en de bemanning behouden waard. De nieuwe onderzeeboten zullen uiteraard helemaal van deze tijd zijn, maar we hoeven van de bemanning dus niet te verwachten dat ze meer gaan loslaten over wat ze aan boord doen. Nou, wij mogen eigenlijk helemaal geen contact hebben met familie en vrienden, want wij doen hele geheime dingen waar niemand weet dat wij daar zijn. Radio. Umberto luidt het weekend in. Kan je ons meenemen in wat je ziet, wat je ervaart en waar je opgewonden van raakt? Ja, vooral het laatste natuurlijk. Ja. Met bijzondere gesprekken. Aan ChatGPT hebben we een opdracht gegeven. Schrijf een column in de stijl van Peter Heerschop. Ja. Was je onder de indruk? Ik vond het wel fijn om zo te lezen dat ik nog wel iets kan toevoegen. En elke week de column van Peter Heerschop. Zelf geschreven, hè? Dat... Ja. Okay. Niet ChatGPT, ja. Maar jij zelf. Avro Tros. Umberto, morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Groningen, Heerlen, Nijmegen, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Ster. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van 1 Kanzi-appel uit Nederland. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Ja, goedenavond in het laatste half uur van Nieuws en Co. Een opmerkelijk oordeel van het Hof in de Mallorca-zaak. Hoofdverdachte Sanil B. wordt vrijgesproken. En een groep Nederlandse wetenschappers is onderweg naar Antarctica om de gevolgen van de vogelgriep daar te onderzoeken. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Informateur Putters adviseert om een zogenoemd programmakabinet te vormen. Dat is een kabinet op basis van hoofdlijnen met een zo breed mogelijke steun in de Tweede Kamer. Putters overlegde de afgelopen tijd met PVV, VVD, NSC en BBB. Volgens hem zijn alle mogelijke vormen van kabinetten onderzocht en is het niet mogelijk om een gewoon meerderheids-, minderheids- of gedoogkabinet te vormen. In het eindverslag van Putters staat een lijstje met inhoudelijke onderwerpen zoals asiel, zorg en stikstof die in de volgende formatieronde worden besproken. Daarna kan aan een kabinet worden begonnen, zegt hij. Dat kabinet maakt vervolgens een regeerprogramma. Daarin worden de hoofdlijnen uitgewerkt naar concrete maatregelen die het kabinet gaat uitvoeren. Op basis van de gesprekken in deze ronde is ook de conclusie dat bij de bemensing van zo'n kabinet gestreefd moet worden naar een evenwichtige mix van bewindspersonen van binnen en buiten de politiek, zodat er recht gedaan wordt aan de verkiezingsuitslag en aan de maatschappelijke verankering van het kabinet. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over het verslag van informateur Putters. Bij staalconcern Tata Steel in IJmuiden worden niet 800, maar een kleine 600 arbeidsplaatsen geschrapt. In november zei het bedrijf dat er 800 arbeidsplaatsen moesten verdwijnen om concurrerend te blijven op de staalmarkt. Maar daar komt Tata nu deels van terug. Mensen die hun ontslag krijgen worden door het bedrijf geholpen aan een nieuwe baan, binnen Tata Steel of ergens anders, heeft het concern bekendgemaakt. In Eindhoven is een uitbraak van mazelen geconstateerd. 14 kinderen en een volwassene zijn ziek. Mazelen zijn erg besmettelijk. Gezondheidsdiensten maken zich zorgen omdat tegenwoordig steeds minder mensen zich laten inenten. Vanwege leed, stress en verdriet door aardbevingen krijgen 20.000 mensen in Groningen extra smartengeld. In totaal gaat het om ruim 63 miljoen euro. Het extra geld is vooral voor Groningers met een onveilig huis door de gaswinning. Het Spaanse parlement heeft ingestemd met een omstreden amnestiewet voor Catalaanse separatisten. Onder leiding van Carles Puigdemont probeerde die in 2016 via een onwettig referendum Catalonië af te scheiden van Spanje. Nadat hun poging was mislukt, vluchtten de separatistische leiders naar het buitenland. In de Mallorca-zaak is hoofdverdachte Sanil B. in hoger beroep vrijgesproken van doodslag op Carlo Heuvelman. Hij krijgt wel 32 maanden cel voor poging tot doodslag. Het gerechtshof zegt zich te realiseren dat die uitspraak een grote klap is voor de familie van Heuvelman, maar vindt dat het bewijs onvoldoende is om Sanil B. voor doodslag te veroordelen. B.'s advocaat had het al verwacht. 2 cruciale punten. De verklaringen van de getuigen die de rechtbank heeft gebruikt, die zijn onvoldoende betrouwbaar. Het Hof heeft gezegd, die moeten we met grote behoedzaamheid moeten daarnaar kijken en dat moeten ondersteund worden door andere bewijsmiddelen. En het enige andere bewijsmiddel was dat DNA-spoor. En daarvan heeft het Hof ook heel terecht gezegd, ja, maar dat is geen daderspoor, dat kunnen we niet vaststellen. En dan is het ook niks. Carlo Heuvelman werd in de zomer van 2021 op Mallorca doodgeschopt door een groep Hilversumse jongeren. Twee andere verdachten krijgen celstraffen voor openlijke geweldpleging. Zij zijn vrijgesproken van poging tot doodslag. De moeder van een baby die in 2006 dood werd gevonden in een vijver in Doetinchem moet voor de rechter komen, meldt het OM aan Omroep Gelderland. De 41-jarige vrouw wordt verdacht van kindermoord of doodslag. Het Openbaar Ministerie denkt dat ze haar kind heeft gedood omdat ze bang was dat mensen zouden ontdekken dat ze was bevallen. De moeder werd 2 jaar geleden aangehouden. Ze zei toen dat ze zich niet herinnerde dat ze zwanger was geweest of dat ze was bevallen. Later werd ze vrijgelaten, maar ze bleef wel verdachte in de zaak. Wanneer de vrouw voor de rechter komt, is nog onbekend. En het weer, eerst nog droog en bewolkt. Later vanavond en vannacht kans op regen. Morgen meer buien, met mogelijk hagel en onweer. En het wordt dan ongeveer 15 graden. Dankjewel, Jan. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe gaat het met de avondspits? De dagelijkse files zijn wat korter dan gebruikelijk op donderdag. En ze nemen nu ook in lengte af. Er staat nog 180 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A44 Den Haag-Amsterdam tussen Sassenheim en Kaagdorp. 25 minuten extra over 5 kilometer. Door slecht wegdek is daar de rechterrijstrook ook afgekruist. Een auto met pech op de A73, Venlo-Maasbracht, zorgt tussen Bezel en Roermond-Oost voor 7 kilometer file en nog een uur vertraging. En de A325, Nijmegen richting Arnhem, tussen knooppunt Ressen en het Gelredome, 10 minuten extra door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Lees de verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel, de verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Ook onze examentrainingen zijn inclusief Luzak-effect. Ze leiden aantoonbaar tot een hoger cijfer op het diploma. Ontdek onze examentrainingen op luzak.nl. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. NPO Radio 1. NOS NTR. In de zogenoemde Mallorca-zaak is hoofdverdachte Sanil B. vrijgesproken van het medeplegen van doodslag op Carlo Heuvelman. Het gerechtshof ziet onvoldoende bewijs. Het hof realiseert zich dat het voor de familie en nabestaanden van Carlo zeer teleurstellend zal zijn dat het hof niet heeft kunnen vaststellen wie strafrechtelijk verantwoordelijk is voor de dood van Carlo. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Vrijspraak dus voor hoofdverdachte Sanil B. Eerder werd haar nog veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar. Verslaggever Roel Pauw, goedenavond. Jij was erbij vandaag. Een bijzonder vonnis, of niet? Ja, het is zeker wel een bijzonder vonnis en voor de nabestaanden ook wel een pijnlijk vonnis, denk ik. Je zoon, je vriend wordt met grof geweld doodgeschopt tijdens een avondje stappen in Mallorca. Nou, dan wil je maar één ding, namelijk dat degene die dat gedaan heeft daarvoor een straf krijgt en liefst ook nog een flinke straf. Ja, en in de eerste aanleg bij de rechtbank in Lelystad leek het daar ook op. Sanil B. werd aangemerkt als de hoofdverdachte, als degene die Heuvelman de fatale schop tegen zijn hoofd heeft gegeven. En daarvoor kreeg hij vervolgens een gevangenisstraf van 7 jaar opgelegd. Het Openbaar Ministerie vond dat nog te weinig en dacht overvloedig bewijs te hebben tegen Sanil B. En eiste opnieuw 10 jaar cel in hoger beroep. Maar het werd vandaag dus nog minder dan 3 jaar. Het Hof komt tot de conclusie dat er in het dossier weliswaar enig bewijs voorhanden is voor jouw betrokkenheid bij het geweld tegen Carlo, maar dat dit onvoldoende is om te kunnen vaststellen dat jij je schuldig hebt gemaakt aan het dodelijk geweld tegen Carlo. En daarom word je daarvan vrijgesproken. Het bewijs tegen Sahniel B. bestond uit twee elementen. Videobeelden en getuigenverklaringen en een DNA-spoor. En de combinatie van die twee moest uitsluitsel geven. Maar volgens het Hof is dat bewijs niet overtuigend, zegt een woordvoerder. Nou, van wat er met Carlo is gebeurd zijn geen beelden bekend. Wel is er een getuigenverklaring en is er DNA gevonden op de schoen van de verdachte. Hoe dat DNA op die schoen is gekomen, dat weet het Hof niet. Dus daar heb je niet iets aan zonder dat je bijvoorbeeld een getuige hebt die zegt ik heb gezien dat er geschopt is. Nou was er zo'n getuigenverklaring, maar in hoger beroep is er meer onderzoek gedaan. De Spaanse leider van het opsporingsonderzoek is naar Nederland gekomen. Die heeft uitgelegd hoe die getuigenverklaring tot stand is gekomen. En dan blijkt dat die verklaring heel voorzichtig moet worden gebruikt, zegt het Hof. Want in die verklaring zit veel meer weifel en wisseling dan in eerste instantie gedacht. Dus uiteindelijk heb je dan twee bewijsmiddelen die niet sterk genoeg zijn van zichzelf en ook elkaar niet kunnen dragen. En dan heb je niet genoeg bewijs en dan mag een rechter niet veroordelen. En het Hof oordeelt dat voor het medeplegen van doodslag op Carlo onvoldoende, wettig en overtuigend bewijs is en spreekt Mees, Hein en Sahniel daarvan vrij. Sahniel B. wordt evengoed wel veroordeeld voor twee pogingen tot doodslag. Maar van verantwoordelijkheid voor de dood van Carlo is hij dus vrijgepleit. Tot opluchting van zijn vader. Niemand wil onterecht vastgezet worden. Dus niemand wil dat. Ik ben opgelucht, ja. Wat er nou precies is gebeurd, wordt misschien wel nooit opgehelderd. Mees, Hein, Kaan, Stan, Lucas, Sahniel en Daan allemaal hadden zijn aandeel in deze orgie van geweld. Wie wat heeft gedaan, heeft ook het Hof maar ten dele kunnen reconstrueren. Maar één ding is duidelijk. Wat er die nacht is gebeurd was buitensporig. En dat verdient straf. Een straf die zwaarder is dan gebruikelijk. Bij mensen die dit nog nooit eerder hebben gedaan is normaal gesproken een straf van 120 uur werken heel normaal bij een openlijk geweld. Het Hof gaat hier veel verder boven zitten. Omdat het geweld heel excessief is geweest, heel grof is geweest, maar doorging, op meerdere plekken heeft plaatsgevonden, tegen meerdere groepen. Dus het Hof heeft veel hoger gestraft dan je normaal gesproken zou doen in dit soort van openlijk geweldplegingen. Dat heeft de voorzitter uitgelegd. Dat zijn de uitspraken van het Hof. Voor alle verdachten en het Openbaar Ministerie geldt dat de termijn voor het instellen van cassatie bij de Hoge Raad 2 weken is. Dan sluit ik de zitting. Een verslag was dit van Roel Pauw. In Haiti komt een interimregering, maar niet van de grond. Die tijdelijke regering zou toezicht moeten houden op de geweldsuitbarsting in het land tot aan de nieuwe verkiezingen. Maar voorlopig lijkt die interimregering er niet te komen. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek, wat is er gebeurd? Nou, nadat interim-premier Ariel Henry maandag opstapte, werd er op een top in Jamaica door Caribische landen afgesproken dat er een overgangsraad zou komen die dus die nieuwe verkiezingen gaat organiseren. En de VS die spraken toen ook hun hoop uit dat dat binnen 48 uur die raad geïnstalleerd zou worden. Maar dat lijkt toch ijdele hoop. Prominente politici in Haiti hebben het voorstel afgewezen en zeggen niet te willen dat andere landen eigenlijk besluiten wat er met Haiti gebeurt. En ook de inmiddels fameuze bendeleider Barbecue Cherizier zei voorlopig de strijd niet te willen gaan staken. Dus ja, de kans op politieke stabiliteit is voorlopig niet groot. Nee. En hoe gaat het dan op dit moment in Haiti? Nou, de afgelopen 2 dagen leek het even wat rustiger, relatief rustiger. Maar het afgelopen uur komen er wel berichten uit Haiti dat er nieuwe aanvallen op politiebureaus worden gepleegd. De VN is inmiddels ook begonnen met al haar niet-essentiële personeel te evacueren. De haven in Port-au-Prince is inmiddels wel weer in gebruik na eerdere aanvallen. Daar is vandaag door het Wereldvoedselprogramma Voedselhulp heen gestuurd. Zij zeggen ook dat de kans op hongersnood voor zeker 1,4 miljoen Haitianen momenteel heel groot is. Dus nou, dat er iets is aangekomen aan voedselhulp is positief. Maar goed, het geweld blijft wel voor problemen zorgen. En er is ook echt een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. Ja, en waar gaan die vluchtelingen heen dan? Nou, de Dominicaanse Republiek, dat is het buurland van Haiti, die houdt de grens dicht. Dus dat is lastig. De VS bijvoorbeeld, die verwachten een toename in bootvluchtelingen uit Haiti. En dus heeft de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, honderden extra soldaten opgeroepen om de kust te bewaken. En de VS denken er daarnaast aan om in Guantanamo Bay een nieuw migrantencentrum in te richten. Dat hebben ze ook eerder gedaan, na de aardbeving in 2010. Ja, dat willen ze nu dus opnieuw doen. Ook omdat Cuba, waar Guantanamo Bay ligt, relatief dicht bij Haiti ligt. Dus ja, de hele regio bereidt zich dus voor op de komende tijd die behoorlijk spannend gaat zijn voor Haiti. Ja, dankjewel, Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Een groep Nederlandse onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum gaat samen met een internationale groep wetenschappers naar Antarctica om te onderzoeken hoe de vogelgriep zich daar verspreidt. In februari werd bekend dat de vogelgriep daar het vasteland heeft bereikt. En er zijn grote zorgen over de gevolgen voor wilde vogels en zeezoogdieren. Daar ga ik het over hebben met Thijs Kuiken. Goedenavond. Goedenavond. U werkt in het Erasmus MC. U bent hoogleraar vergelijkende pathologie. En even voor de duidelijkheid, u zit niet op dit moment op het expeditieschip naar Antarctica, maar bent wel vanuit Nederland betrokken bij het onderzoek. Kunt u uitleggen wat uw collega's gaan doen tijdens deze expeditie? Ja, dus mijn collega's gaan vanuit Ushuaia. Daar zijn ze vandaag vertrokken. Vanaf Ushuaia, dus aan de zuidpunt van de continent Zuid-Amerika, gaan ze ongeveer 3 dagen varen over de Drake Passage om bij het Antarctisch continent te komen. Om monsters te nemen bij gezonde en zieke vogels en zoogdieren om te testen op vogelgriep. Ja, en die monsters, die nemen ze dan mee terug naar u? Ja, die komen terug naar Europa. Onder andere naar het Erasmus MC, waar we gaan testen of ze besmet zijn met vogelgriep. Om ook te kijken precies welke type vogelgriepvirus het is. Of het H5N1 is, of het hoogpathogeen is. En dan kunnen we ook door middel van genetisch onderzoek bekijken in hoeverre het virus in Antarctica verwant is aan virussen die in Zuid-Amerika zijn gevonden en in South Georgia en de Falklandeilanden, zodat we veel beter kunnen traceren op welke manier het virus bij Antarctica gekomen is. Ja, want wat is er nu bekend over de vogelgriep op Antarctica? Dus op het continent is nu alleen bekend dat er 2 jagers, dat is een soort meeuw, besmet zijn geweest met hoogpathogene vogelgriep. Er zijn verder wel aanwijzingen dat er dieren ziek zijn op Antarctica. Maar verder is het niet bekend wat de huidige toestand is met betrekking tot hoogpathogene vogelgriep op Antarctica. En dat is eigenlijk de voornaamste doel van de expeditie, om dat te bepalen. Ja, en als u dan straks in Rotterdam die analyse heeft uitgevoerd, dan heeft u dus een beter beeld van hoe de situatie op Antarctica is. Is dat dan nog een spannend moment? Jazeker, we nemen monsters bij gezonde dieren en bij dieren die doodgevonden zijn. En afhankelijk van de resultaten daarvan kunnen we zien in hoeverre het virus sterfte veroorzaakt bij bepaalde wilde diersoorten. En in hoeverre bepaalde wilde diersoorten een soort vector zijn voor het virus om het verder te verspreiden op het continent. En kunt u dan samen met uw collega's ook iets doen aan verspreiding, of die dieren op de een of andere manier helpen? Nee, helaas niet. Helaas is het uit onze handen om het virus te kunnen stoppen. Dus we kunnen eigenlijk alleen maar heel goed documenteren wat er aan de hand is. En met een wetenschappelijk goed onderbouwde vaststelling van de impact van het virus op de wilde dieren van Antarctica kunnen we beleidsmakers in de toekomst ertoe bewegen om te voorkomen dat zulke uitbraken zullen ontstaan. Ja. Dank u wel voor dit gesprek, Thijs Kuiken van het Erasmus Medisch Centrum. Gaan we naar Dennis Mooij, inderdaad, bij de ANWB. Dennis, is het nog druk? Ja, op een aantal wegen staat het nog wel goed vast. Maar over het algemeen nemen de files wel rap af. 90 kilometer staat er nog bij elkaar opgeteld. Op de A44 naar Amsterdam tussen Sassenheim en Kaagdorp doe je er 20 minuten langer over. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege slecht wegdek. En een auto met pech op de A73 Venlo-Maasbracht zorgt voor een uur extra tussen Bezel en Roermond-Oost. Op de derde dag van het grote sextortion-proces tegen Johnny De Wee is bekend geworden dat hij ook foto's van zijn ex-vriendin heeft verspreid. De W bekende dat hij meer dan 1200 seksueel getinte foto's en filmpjes van haar had, die soms gemaakt waren zonder dat zij dat wist. Johnny de W staat terecht voor het afpersen van 171 minderjarige meisjes voor duizenden naaktfoto's en filmpjes. De zaak gaat dinsdag weer verder. Het is verkeerd en ik verwijt niemand anders dan mij. En ik sla af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf, ben vanavond met mezelf. Het is midden in de nacht, ging de deur uit klokslag 8. Want de zon wacht en de vangst is minstens zo mooi als de jacht. Dus ik ging de stad in, gevuld met verval en verwachting. Stemming is altijd de schatting, ben ik het zat, dan ben ik daar hard in. Ik had geen hard hoofd in de avond, maar eenzaamheid werkt soms verslavend. Word gek van de mensen die praten, ze praten. Ben alleen met de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij, het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij, en ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf, ben vanavond met mijzelf. En de tijd in al mijn onvolledigheid, maar het is een vreemd. Alleen met de deur op een kier. Als je me belt, dan neem ik op. Het is 4:15. Laat me dansen met de resten van plezier. En val ik op als ik niet te koop. Bel ik een taxi of bel ik jou? Wil ik dat je zegt als je van me houdt? Of wil ik hier weg? Ik heb het zo koud. Maar ik zwijg, want zwijgen is goud. Ik ga naar huis, het is voorbij. Ik heb, ik ben thuis. De stad bleek de kat, ik bleek de muis. Wat maakt het ook uit? Wat maakt het ook uit? Met de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mezelf. Ben vanavond met mezelf. En de tijd en al mijn onvolledigheid. Maar het is een vreedzame strijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Het is midden in de nacht. Is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? Ben gestopt met het hebben van spijt. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Ik ben alles van alles. Ik ben al. Kwijt, vrouwtje. We gaan nog even terug naar Den Haag, waar Kim Putters ruim 2 uur geleden zijn verslag over deze fase van de formatie heeft gepresenteerd. En dus ook terug naar politiek verslaggever Roel Bolsjes. Roel, we willen weten, zijn er al reacties van de 4 partijen die met elkaar verder willen onderhandelen? Ja, die zijn er. Niet iedereen heeft voor de microfoon gereageerd, maar Van der Plas van BBB bijvoorbeeld wel. En die is blij dat de volgende stap gezet kan worden. Ik wil gewoon nu heel erg graag over op de inhoud. Want we hebben nu echt al zo lang gesproken over de verhoudingen, over de vorm. En dat moet ook allemaal om het gewoon even goed neer te zetten van wat gaan we doen aan deze verkiezingsuitslag. Dat is nu allemaal gebeurd. En ik ben gewoon heel erg blij dat wij nu verder kunnen gaan op inhoudelijke dingen. Wat is er nodig voor dit land? Sommige mensen denken dat het beter is als je een compleet spoorboekje maakt, tot op de seconde nauwkeurig, wat een kabinet 4 jaar lang moet doen. Maar over het algemeen is het veel beter om afspraken te maken over de doelen. Wat wil je met elkaar bereiken? En dat, als de samenwerking goed is, leidt dat tot betere resultaten, maar, denk ik. Maar bijvoorbeeld Geert Wilders zegt gisteren op Twitter, ik word nu geen premier, maar in de toekomst zal ik wel premier worden. Denkt u niet dat hij toch op een gegeven moment de stekker eruit gaat trekken? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat wij afspraken gemaakt hebben voor deze vorm. We hebben ook alle 4 gezegd, we ondersteunen deze principes van hoe een kabinet eruit moet zien. En het mooie van een democratie is overigens wel dat je over maximaal 4 jaar weer verkiezing hebt. Ja, dat laatste was Van Omtzigt. Hij staat er ook echt best wel tevreden bij. Hij heeft altijd gezegd dat hij graag een extra parlementair kabinet zou willen. En nu lijkt het ook die kant op te gaan. Dus hij heeft gekregen wat hij wil dus nu ook die volgende stap gaan zetten. En datzelfde geldt ook voor de VVD. Jessel Gus kon niet voor de microfoon komen, maar die heeft een brief aan de leden van de VVD geschreven. En ze zegt, ja, het verslag en het advies van Putters geeft een goede basis basis om de volgende stap te zetten. En eerder vandaag hoorden we Wilders al, ja, die is bereid om inderdaad geen premier te worden, ondanks dat hij de grootste partij heeft in Nederland, om een rechtse samenwerking mogelijk te maken. Dus die is blij dat het deze kant op gaat. Ja, en buiten deze vier die nu verder gaan onderhandelen, hoe reageren de andere partijen? Ja, die willen echt uitstralen dat ze het allemaal maar moeten aanzien. Dat ze het allemaal nog moeten zien of deze samenwerking ook echt gaat werken. Hebben ook wel twijfels bij het feit dat de informateur dit een programkabinet noemt. Een bijzondere vorm van extraparlementair samenwerken. Zij weten helemaal niet of dit echt zo anders is. De vier partijen komen tot de conclusie dat ze nu gaan werken, kennelijk aan een meerderheidscoalitie die ze dan iets anders noemen. Maar het komt een programcoalitie. Ja, maar het is gewoon een meerderheidscoalitie. Kennelijk is het ongemak te groot om het ook zo te noemen. Dus dan wordt het een programcoalitie. Maar het is een coalitie die gebaseerd is op vier partijen die samen 88 zetels in de Kamer hebben. Volgens mij is dat gewoon een meerderheidscoalitie. Er is enige lenigheid door de informateur betracht. Want hij noemt het nu een programkabinet. Maar het is natuurlijk eigenlijk gewoon een meerderheidskabinet wat ze gaan maken. Eigenlijk een vrij gewoon klassiek meerderheidskabinet. Maar dan met een akkoord op hoofdlijnen. Kijk, als het loopt als een eend en kwaakt als een eend en het uitziet als een eend, dan is het ook een eend. En ja, je kunt een eend extra parlementair noemen of een programeend, maar dan blijft het nog wel steeds een eend. Ja, als laatste hoorden we Bontebal van het CDA en daarvoor natuurlijk Timmermans van GroenLinks PvdA. Nou, die geloven het allemaal niet dat dit zo'n bijzondere vorm is. Nee, precies. Programcoalitie. En dan, ja, hoe het verder gaat. Het is nu op naar het debat, toch? Volgende week. Volgende week het debat. Daar wordt dan officieel besloten hoe het verder gaat onder leiding van welke informateur dat is, of dat Putters is, of dat ze toch iemand anders gaan zoeken. En daar wordt dan de opdracht voor de volgende stappen meegegeven. Maar we weten al dat er een meerderheid gaat zijn die de volgende stap wil zetten. PVV, VVD en NSC en BBB willen namelijk met elkaar verder onderhandelen over een hoofdlijnenakkoord. En dat is de volgende stap. En daarna moet er dan een kabinet gevormd gaan worden die aan een regeerakkoord moet gaan schrijven. Maar goed, ze moeten er wel uitkomen eerst met elkaar. Precies, dankjewel. Rob Bolsjes vanuit Den Haag. Het is erop of eronder straks voor Ajax in de achtste finales van de Conference League. De Amsterdammers spelen vanavond om 9:00 in Birmingham tegen Aston Villa en mogen op basis van de heenwedstrijd hopen op de kwartfinales. Verslaggever Jeroen Stekelenburg is daar in Birmingham. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Het werd 0-0 in Amsterdam. Dat gaf de Amsterdamse fans moed in dit voor Ajax moeilijke seizoen. Hoe schat jij vanavond de kansen van Ajax in? Nou ja, het mooie aan sport is dat een verrassing altijd tot de mogelijkheden behoort. Maar als het gaat zoals we nu vermoeden dat het zal gaan, dan haalt Aston Villa de volgende ronde. Die wedstrijd in Amsterdam die je net noemde, die heeft wel iets gedaan met de verwachtingen. Voor die wedstrijd dacht iedereen dat Ajax kansloos was. Maar toen kwamen ze goed voor de dag en ze hielden het op een gelijkspel. Dus dan is er altijd kans in sport. Maar Aston Villa is wel duidelijk favoriet vanavond. Ja, en hoe is dan de stemming? Want jij bent in Birmingham. Ja, nou kijk, hier zijn ze eigenlijk wel met iets anders bezig dan met die kwartfinale plek in de Conference League. Ze zijn in een hevige strijd verwikkeld met Tottenham Hotspur, plek 4 in de competitie. Dan krijgen ze toegang tot de echte heilige graal van het voetbal, Champions League. Dus ik wil niet zeggen dat het een bijzaak is hier. Maar kijk, voor Ajax is het de enige manier om nog iets te maken van dit waardeloze seizoen. En in Aston Villa hebben ze eigenlijk een heel goed seizoen. En zou het een bonus zijn als ze verder gaan in Europa. Dus dat is een beetje hoe ze er hier in Engeland tegenaan kijken. Mm. En is al bekend hoe Ajax vanavond gaat spelen? Nou, dat is geen rocket science, want de twee karttrekkers in de voorhoede, Berghuis en Bergwijn, zijn er nog steeds niet bij. Die zijn geblesseerd. Betekent dat Brian Brobbey het in zijn eentje zal moeten doen voorin. En verder speelt Ajax in dat voor Ajax wat vreemd systeem met 5 verdedigers. Enige vraag is eigenlijk of, en dat is een beetje een keuze uit tussen twee, nou, kwade wil ik niet zeggen, maar wel een beetje een keuze tussen twee spelers die het moeilijk hebben de laatste periode. Of Soetalo gaat spelen, of dat Guy zou gaan spelen. Dat zijn een beetje de problemen van coach John van het Schip, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Het gaat met name ook wel een beetje over om hoe Aston Villa zich presenteert vanavond. Of Ajax kans heeft om die volgende ronde te halen. Ja, nou, hopen op een verrassing en een mooie wedstrijd. Dankjewel, ja. Jeroen. Ja. En die wedstrijd is natuurlijk vanavond volledig te volgen in Langs de Lijn en Omstreken. De aftrap is om 9:00. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Dag Fleur, als het aan informateur Putters ligt, blijven de fractieleiders van de formerende partijen in de Kamer, dus ook geen premier Wilders. Die legt zich daarbij neer, maar noemt het wel unfair. Is het oneerlijk? En is het niet wenselijker dat de leiders zelf ook vuile handen maken? Daar gaan we het over hebben in Dit is de Dag. Dat zometeen na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Morgen is er een nieuwe Nieuws en Co. Graag tot dan. Fijne avond. NPO Radio 1. De oppositie in de Tweede Kamer is niet erg enthousiast over het eindrapport van informateur Putters. Die adviseert een programmakabinet. GroenLinks, PvdA en CDA noemen het een meerderheidskabinet. Woensdag is het Kamerdebat. De Nederlandse Bank heeft een verlies geleden van 3,5 miljard euro. Dat is een record. Dat betekent dat de bank voor de tweede keer op rij geen dividend kan uitkeren. Bankpresident Knot noemt het rapporteren van zo'n verlies natuurlijk een weinig vreugdevolle activiteit. Ik had het liever anders gezien, zei Knot. In de regio Eindhoven is een uitbraak van mazelen. 14 kinderen en een volwassene zijn besmet. Ze waren niet gevaccineerd. De GGD onderzoekt nu met wie ze in contact zijn geweest. Patrick Lefevre, teambaas van wielerploeg Soudal Quickstep, moet excuses aanbieden voor het maken van kleinerende opmerkingen over vrouwen. Die opdracht krijgt hij van wielerunie UCI. En als Lefevre weigert, dan moet hij een boete betalen van ruim 20.000 euro. Dan het weer. Eerst nog droge bewolkt. Later vanavond en vannacht kans op regen. Morgen meer buien met mogelijk hagel en onweer. En het wordt dan ongeveer 15 graden. En voor het verkeer gaan we naar Dennis Mooij bij de ANWB. Er staat op dit moment net geen 40 kilometer file, dus het gaat snel de goede kant op. Op deze wegen heb je nog veel vertraging. De A44 Den Haag-Amsterdam tussen Sassenheim en Kaagdorp doet er een kwartier langer over. Vanwege slecht wegdek is de rechterrijstrook dicht. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp doe je er 20 minuten langer over. En je hebt drie kwartier vertraging op de A73 Venlo-Maasbracht tussen Beesel en Roermond-Oost. Staat 7 kilometer door een auto met pech. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Een mazelenuitbraak in Eindhoven, u hoorde het net in het nieuws. En in Den Haag was de vaccinatiegraad nog nooit zo laag. Veel mensen zijn huiverig. Ik vind het echt niet goed idee om de kinderen verplicht te vaccineren. Het is niet verplicht. Nee, het is niet verplicht. Nee. Maar ik vind mijn mening is niet goed idee om te vaccineren. Nee. In sommige wijken is de vaccinatiegraad rond de 65%. Veel minder dan de 90% die nodig is om uitbraken te voorkomen. En dat is niet denkbeeldig. Vanmiddag werd bekend dat er in Eindhoven daadwerkelijk een mazelenuitbraak is. Hart voor Den Haag, de grootste partij in de Hofstad, vindt het tijd voor vaccinatiedwang. Zometeen een debat.